Ik ga proberen me naar die kant te begeven. Dat gaat lukken, zeker. Als je dat maar gewoon vertelt, dan gaan mensen vanzelf een beetje aan de kant met de stekker. Nee, dat gaat nog goed zo. Het kleine stukje red ik wel. Ik wist het niet meteen op die muur. Ja. Echt waar? Echt waar. Mooi man. Ja, probeert u zich ook maar een beetje langs deze, naar deze kant toe te bewegen. Er is hier een prachtig mooi plekje om ook nog te staan. Dus voel je vrij om even deze kant op te komen. Wacht ik eventjes tot iedereen een beetje geschoven en gedribbeld is. Lukt vanzelf. Okido, ja, we kijken hier naar de jeugd is de toekomst. En ja, ik zou daar niet anders over willen zeggen dan, en zo is het. Gaston, jij wou hier nog een paar woorden aan wijden. Daarna geef ik Lotte Prins de gelegenheid om met wat woorden de verdere onthulling van dit kunstwerk te bekrachtigen. Eerst aan jou. Heel kort. Dit kunstwerk staat hier op een plek naast het plekje waar Pepijn is gestorven. En dat past heel goed, want als daar de pijn om zijn verlies ligt, ligt hier eigenlijk de pijn om ons onvermogen in onze samenleving om te gaan met de dingen die echt te doen en die belangrijk zijn. Iedereen mag zijn interpretatie geven aan wat hier naar voren ligt. Dat ga ik niet doen. Ik ben waanzinnig onder indruk van wat de kunstenaars ervan gemaakt hebben. En ik geloof dat je al gezegd had, hè, dat het ding was zo groot dat het onthullingsdoek er niet eens op paste. Dus dat houden jullie dan te goed die onthulling dan nog maar een keer. Maar gelukkig zag ik het voor me meteen nog helemaal. Zeker, ga doe dat vooral. Ik ben ontzettend vereerd dat jij wil zijn namens de Nationale Jeugdraad, de groepen van 44 landelijke jeugdorganisaties, omdat het daarmee voor mij benadrukt hoe belangrijk de jeugd is. En verder ga ik er niks over zeggen, want jij mag het doen. Dankjewel. Goedemiddag allemaal. Ik merk zelf dat ik er een beetje normaal, dat gaat dit in één keer, heb ik een heel goed praatje klaar. En ik merk dat ik nu weer al de hele dag een beetje stil van ben. Maar ik heb ook het idee dat dat het doel is van het pad. Dus dat vind ik super mooi. Ik vind het een hele grote eer dat ik hier wat mag vertellen. En ik heb heel lang nagedacht over wat ik hier eigenlijk wilde vertellen. Heel lang nagedacht aan hoe je woorden kan geven aan iets waar eigenlijk vooral heel veel gevoel in zit. En wat eigenlijk heel weinig woorden zijn. Toen Gaston bij me naderde om te vragen of ik hier wat wilde vertellen, toen hoefde ik daar eigenlijk geen seconde over na te denken. Waar ik wel een tijdje na over moest denken is hoe ik dat het beste kon doen. Want jullie hebben met z'n allen dit opgebouwd, jullie hebben met z'n allen deze pijn en ook de hoop meegemaakt. En wie ben ik dan om hier wat te mogen komen vertellen? Maar ik vind het wel heel mooi dat ik dat mag doen. Het verhaal van Pepijn heeft me enorm geraakt. Pepijn en ik waren even oud toen de coronacrisis plaatsvond. En ook is het verhaal van Pepijn helaas geen uitzondering. En zien we dat we onbewust, Femke Halsema zei het net al, heel veel jongeren pijn doen door hoe we als maatschappij naar jongeren kijken. Het lijkt vaak alsof we jongeren zien als problemen die we met z'n allen moeten oplossen. Dus wij denken alleen maar aan onszelf. Jongeren zitten altijd alleen maar op hun telefoon. En bij elke kleine tegenslag vallen we om, want we kunnen niks meer hebben tegenwoordig. Ik hoor jullie lachen en daar ben ik heel blij mee. Maar het zijn daadwerkelijk verweren waar ik onze generatie wekelijks tegen moet verdedigen. Maar aan de andere kant zien we jongeren ook heel vaak als hele makkelijke oplossingen voor problemen die we met z'n allen hebben. Dus wij mogen later de klimaatcrisis wel oplossen. Als de geopolitieke spanningen te ver oplopen, dan gaan wij met z'n allen wel het leger in. En tijdens de coronacrisis kwamen die twee dingen eigenlijk heel pijnlijk samen. Dus aan de ene kant hadden wij allemaal de schuld van al onze illegale feestjes die iedereen elke dag stond te vieren. Maar aan de andere kant werd er ook eigenlijk vrijwel vaak zonder begrip je school, je sociale leven en je sport afgepakt. En het lijkt dus wel alsof we als het uitkomt jongeren als oplossing zien. Maar als het niet uitkomt jongeren als probleem. En dan is de jeugd bedorven en dan is het allemaal niet meer goed. En volgens mij zeggen we dat laatste al heel lang. Sinds de tijd van Socrates. En ik weet niet zo goed waar dat is ontstaan en waar dat vandaan is gekomen. Maar ik weet wel dat we dat heel snel met z'n allen moeten gaan veranderen. Omdat het heel oneerlijk is, maar ook omdat het heel zonde is. En om toch ook positief af te sluiten, hoewel de maatschappij dat niet altijd met me eens is, ben ik heel trots op onze jonge generatie. Jongeren zijn onwijs veerkrachtig, dragen bij, hebben echt een behoefte om iets te betekenen voor de maatschappij. En niet alleen als wij later in de toekomst op die plekken zitten, maar dat zijn we nu al. Dus het is daarom onwijs belangrijk dat we ook de ruimte geven aan jongeren. En dat kan alleen als we daarin samenwerken, jong en oud, en samen die eeuwenoude vooroordelen afnemen. En daarbij ons heel bewust zijn van het feit dat de jeugd de toekomst is. Dank jullie wel. Applaus. Lotte, dankjewel voor die mooie woorden. En dan komt nu de openingshandeling, denk ik. Ga je gang.